przewozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 dzień sierpnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niestety Iga Świątek nie zagra w finale turnieju na twardych kortach w Montrealu. Polka przegrała po zaciętym meczu z Amerykanką Jessicą Pegulą. Dziś poznaliśmy drugie pytanie, które ma zostać zadane w referendum. Ma ono dotyczyć wieku emerytalnego. W tym serwisie także relacja z Jasnej Góry, gdzie dotarli kolejni pielgrzymi, m.in. z Warmii i Mazur. Na początek krótko sport. Iga Świątek odpadła po zaciętym meczu w półfinale turnieju WTA na twardych kortach w Montrealu. Polska tenisistka przegrała z Jessicą Pegulą. W finale Amerykanka zagra ze zwyciężczynią drugiego półfinału pomiędzy Jeleną Rybakiną a Ludmiłą Samsonową. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił uwagę przedstawionych dotychczas pytań referendalnych w wystąpieniu na żywo w mediach społecznościowych. Jutro szef rządu ma ogłosić treść trzeciego pytania. Wczoraj Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło przedstawianie propozycji kolejnych czterech pytań referendalnych. O treści pierwszego informował prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, a brzmi ono: czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Pamiętajcie o tym, że nasi poprzednicy wyprzedali tego majątku za 58 miliardów złotych i to wszystko wpłynęło do budżetu i my Polacy mamy prawo pytać, co się z tymi pieniędzmi stało. Drugie opublikowane pytanie to: czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn? Premier dodał w swoim wystąpieniu, że rząd pozostawia Polakom wybór w kwestii wieku emerytalnego. Czy chcemy powrotu do wieku emerytalnego, do którego chciał zmusić Polaków pan Tusk i jego Platforma Obywatelska, czyli do 67 roku życia? My jesteśmy partią wolności, partią, która daje prawo wyboru. Jeżeli ktoś chce pracować dłużej, to niech pracuje dłużej, ale jednocześnie też wypełniliśmy nasze zobowiązanie i jeżeli ktoś nie chce pracować dłużej, to przywróciliśmy wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. W kolejnych dniach będą publikowane filmy z pozostałymi propozycjami pytań referendalnych. Wniosek o zarządzenie ogólnokrajowego referendum Sejm ma rozpatrzyć 17 sierpnia. Ma ono się odbyć razem z wyborami parlamentarnymi wyznaczonymi przez prezydenta Andrzeja Dudę, przypomnijmy, na 15 dzień października. W przyszłym tygodniu spodziewamy się decyzji Kongresu Stanów Zjednoczonych akceptującej nasze zapytanie dotyczące śmigłowców Apache, powiedział w TVP Info szef MON-u Mariusz Błaszczak. Zamiar zakupu nowoczesnych helikopterów Apache resort obrony wyraził w maju ubiegłego roku. Chodzi w sumie o 96 maszyn. Litewski wiceminister spraw zagranicznych podaje się do dymisji po tym, jak prowadził auto pod wpływem alkoholu. Pełnił tę funkcję od 2020 roku, gdy do władzy na Litwie doszła koalicja konserwatystów i liberałów. Mantas Adomianas napisał dziś w mediach społecznościowych, że rezygnuje ze stanowiska. Jak tłumaczy po wczorajszym spotkaniu z przyjaciółmi, dzisiaj rano udał się samochodem nad jezioro. Nie sądził, że może być jeszcze pijany. Po drodze został zatrzymany przez policję i wydmuchał ponad 0,6 promila. Popełniłem wielki, niewybaczalny błąd, dlatego rezygnuję z funkcji wiceministra spraw zagranicznych. Bardzo tego żałuję, nie próbuję się usprawiedliwiać. Przepraszam wszystkich, których zawiodłem, napisał Mantas Adomianas. Szef resortu spraw zagranicznych Litwy Gabrielus Landsbergis powiedział, że nie ma zastrzeżeń co do przebiegu jego pracy i pozytywnie ocenił decyzję o podaniu się do dymisji. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na Litwie dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy to 0,4 promila, jednak dla kierowców ze stażem jazdy mniejszym niż 2 lata, kierowców samochodów ciężarowych i autobusów oraz motocyklistów limit wynosi 0. Na Jasnej Górze to był kolejny pielgrzymkowy dzień. Do częstochowskiego sanktuarium pieszo dotarli m.in. pielgrzymi z Sandomierza, archidiecezji zielonogórsko-gorzowskiej oraz warmińskiej. Rozmawiała z nimi nasza reporterka. Idziemy w intencjach swoich własnych i tych, które powierzają nam przyjaciele, znajomi, rodzina, ponieważ ja jestem z Gietrzwałdu, z sanktuarium maryjnego, więc jestem bardzo blisko związana z Matką Bożą. Jej zawierzamy. Weronika, pierwszy raz na pielgrzymce pieszej i bałam się po prostu, że nie dam rady, ale myślę, że nie było się czego bać i było to tylko fizyczne zmęczenie, ale na pewno nie psychiczne. Chciałam właśnie podziękować za ten cały rok. Ksiądz Piotr Paga, pątnik.

słuchania. Zdecydowanie z uśmiechem Departament Rytmu w programie trzecim, czyli Let's Groove. Czwarta godzina audycji, a my tutaj, jak słychać, żywiołowo nadal. Zabawa formą jednak daje luz i radość. W czym państwo jesteście mistrzami? 227 trójki, czy bardziej Bonem, czy Abba, albo odwrotnie. Oprócz tego, gdzie państwo teraz słuchacie programu trzeciego? Jak tam w trasie i na miejscu? Telefonujemy, bo tutaj absolutnie nie ma podpierania ścian, a jak wrzucicie państwo na luz, to na pewno nic się nie zawali. Krzysztof Sagan realizuje, Daniel Leśniewski łączy, Michał Żołądkowski prowadzi. Dobry wieczór. Czuję, że ja muszę robić z tobą pas. Czuję, czuję, czuję, no właśnie.

przecież jak i gdzie. Departament Rytmu w programie trzecim, to mnie jara. 23 minuty po 22. O, w skrzynce mamy info od Mirki, tym razem cytuję. Jakie jest twoje hobby? A co to jest hobby? No, to co najbardziej lubisz. A, ja to placki ziemniaczane. O, zdecydowanie tak. Z cukrem to wiadomo, z kwaśną śmietaną też, ale osobiście wolę jako jadło drwana na plackach mięsa albo duszone, albo gotowane, pokrojone do tego grzybki marynowane, ogórek kiszony, konserwowy, papryka, starty ser na sałacie ułożone, proszę państwa. To dopiero jest niebo w gębie. Może to jest pomysł na przykład na jutrzejszy obiad. A co w temacie ABBA kontra Bonnie M? Bo ten temat też obowiązuje do 24. Ja myślę, że chyba po raz pierwszy ekwo. Jeden duży punkt dla Bonnie M i jeden duży punkt dla zespołu ABBA. No i właśnie, żeby był remis, bo przecież Daddy Cool, Bonnie M już było, to teraz ABBA. No i ten taki świetny sos do tego jadła drwala. Proszę bardzo, w programie trzecim. Running and running and running and running and running and running.

Trójka, Polskie Radio. Słychać dobrą energię. Macie Państwo niecałe półtorej godziny, żeby się pochwalić, w czym jesteście Państwo mistrzami. Może na przykład w jedzeniu delicji lub ptasiego mleczka. Tutaj przecież są różne sposoby. Delicje, czy najpierw galaretkę, czy jednak obgryzanie wokół, a może chapnąć całość bez jakichkolwiek kombinacji. Może ktoś na przykład umie jakieś cuda z papieru. 227 trójek. Plus oczywiście emocje dotyczące Bonnie M i Abby na Facebooku. Trójki 8 do 5 dla Szwedów. A teraz muzycznie szczypta lat 80. Tak po prostu z radości bycia razem. Jezu, happy people. Nikt nie musi starać się.

15 minut i będzie 23. Dzisiaj noc spadających gwiazd. Jedna taka jak spadnie, to wpadnie jutro do trójki. Od 14 do 16 spotkania trzeciego stopnia z Michałem Szczygłem, czyli będzie zatem dostawa adrenalin, no i pocałunek lata. A później od 20 też warto przypomnieć prosto ze studia Agnieszki Osieckiej koncert Janka Majewskiego. Przy okazji, z tego co widzę, Janek na liście na 14. Może go tak bardziej docenić? My już to zrobiliśmy, dając mu w Opolu nagrodę debiutanta programu trzeciego. Jeżeli chodzi o listę, głosowanie niezmiennie na stronie trójki. She works at a bar, but she's too young to have a drink. Paying for her mother's alcohol and colored pills. Never see her father, but he taught her the ballet. One night she packed her bags and ran away. Trzeci Polskiego Radia. Dobrze wiesz, że tęskniłam, o tobie śniłam, w tle derwy lana, pogaduchy do...